Göklerin ve yerin gaybı Allah'ındır. Her iş ona döndürülür. Öyleyse ona kulluk et ve ona güven. Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir.